بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى: الرابع توحيد المتابعة. توحيد المتابعة سمي توحيدا لأن الاتباع لا يكون إلا لرجل واحد. توحيد يكون فواتا متوم صلى الله عليه وسلم. إميت وتوحيد kwa sababu kule kufuata hakui isipokuwa kwa mtu mmoja peke yake, wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walianahu la yumkinu an yakuna almuslimu muwahidan tam at-tauhid إلا إذا كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حويزك ومسلم توحيدياك إمتمية مباك أنفوات من محمد صلى الله عليه وسلم أنفواتك كمليف. قال: توحيد المتابعة هو أن نفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع، فلا نتبع إلا إياه اتباعا صادقا. توحيد المتابعة نكم بكيشم محمد صلى الله عليه وسلم كتككم فواتا كيف هتم فواتي يوتي كيكويلي كويلي اسبقوهم تميوت محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية دليل على أن الاتباع دليل على محبة الله عز وجل ومحبة دينه ورسوله وشرعه. هي آية ني دليل يكون كلكم فواتمتم صلى الله عليه وسلم ني ألامة يمجكم بند الله سبحانه وتعالى na kuipenda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda mtume wake sallallahu alaihi wasallam na sheria aliyokuja nayo. Wa annahu la tatimmu ta'atu 'abdin hatta yatimma tauhiduhu wa tibahu, na kuwa haitimi taa ya mja ya kumtii mola wake mpaka kutimie توحيد ياكي نكون فواتكواكي متو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية دليل على وجوب كمال التسليم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق والعمل والتحاكم إلى ما جاء به من القرآن والسنة والرجوع إليهما عند الاختلاف. هي آية دليل يوجيب ومتك جسلميشك كمليف چيني أمري أليك جنايمتم محمد صلى الله عليه وسلم na kuzikabili habari alizotuambia kwa kuzikubali na kuzisadikisha na kuzitendea kazi na kuhukumiana baina yetu kwa yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'an na Sunna, na kurejea katika Qur'an na Sunna kukiwa kutatokea ikhtilaf baina yetu. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية رد على من يبتدع في الدين لأنه شاق الرسول صلى الله عليه وسلم. Hii aya munakuwarudi wanaozua katika dini, kwa sababu mwenye kuzua katika dini amemuasi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala rahimahullah wa hadha huwa ma'na ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tauhidul mutaba'a ndio maana ya ashhadu anna Muhammadan رسول الله. قال شارح العقيدة الطحوية ابن أبي العز الحنفي فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا. واجب جويتو نكوجي سلميشا كيكمليفو كمتمويتو صلى الله عليه وسلم نكونينيكي نكفواتا أمرياكي كواجلي يا الله سبحانه وتعالى. Sababu aliyokuja nayo yatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuzikabili habari alizokuja nazo kwa kuzikubali na kuzisadikisha bila ya kuleta upinzani kwa jambo ambalo waliwaza wewe la batil, kisha ukaliita ndio akili maakulan. Wapo miongoni mwa wanaojinasibisha na Uislamu ambao hukumu ya kisheria isipolingana na akili yake hakubali. Shasema katika akili yangu haikubali haya maneno. Maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuchukulie mfano hadith Adh-Dhubab kama inavyojulikana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza anapoingia nzi katika kinywaji cha mmoja wenu, faliyughmisuhu, muingize ndani kisha mtoe anwe kile kinywaji. Fa inna fi ihda janahihi da wal akhar dawa, ubavu mmoja wa yule nzi ni maradhi, ubavu wa pili ni dawa. Kwa hivyo kimuingiza pale ndani, kimtoa ule ubavu wa pili, huwa ushaondoa ile sumu ambayo imeingizwa na yule mdudu. Haya maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayib, akaja mtu akasema mimi nitamsadikisha tabibu kafiri kuwa huyu nzi ni sumu, simuamini Mtume katika hili. Upo? Haya maneno yashatamkwa. Hasan al-Turabi alikuwa akisema hivi, sema nitamsadikisha tabibu, alafu huyu mtu anamzaha kweli akizungumza, una kama yuacheka yani kama amefukuza nzi kwenye pua yake. Yani kuregesha hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kama nzi yuko juu ya pua yake, afanye hivi basi kisha ni Mtume anasema Mtume alikuwa si daktari bana, si daktari, tuna madaktari sisi wazuri, tumsikiza Mtume katika ila alikuwa yajaribu tu hapa nkosea. Mashaallah. Hapa niko kurudi na kufanya upinzani na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kutumia nini? akili wanavyoita. Lakini na nyote mkubaliana na mimi, na anayekataa sema mimi nakataa, leo kukizuka daktari wa kikafiri akasema, kwa mfano, tumevumbua baada ya utafiti mrefu bila ya kutaja hadithi kuwa kumbe nzi ubawa wake mmoja ni maradhi na wapili ni dawa, sote tutaruka vipi? Haya yalizungumzwa na Mtume miaka 1400 iliyopita, sio? Twajifakhiri, sio? Kwa sababu kafiri anasema. Lakini ulikuwa usawa ni wewe uyakubali huyo kafiri aseme asiseme, wewe maadamu Mtume SAW asema ni juu yako yakubali. Unafahamu nazungumza nini? Tusiongoje wao wakivumbua ndio sisi tuseme kumbe Mtume SAW anasema kweli, alisema ukweli kabla hawajavumbua. Ndio mmoja katika madaktari wa Kiislamu, siku moja namsikia kwenye redio azungumza kuhusu hijama, na nishawahi kuwaeleza hapo na nilirekodi, sema si simwani, ningewasikilizisha yosema nini. Asema watu wadanganyana, sijui hijama, damu yatolewa, damu chafu, chafu si chafu, ile damu yote kimwaga chini tageuka nyeusi, basi kuisha kudanganyana tu hivyo zungumza. Watu wadanganyana tu. Hadith sahih fi sahih. Lakini leo kuna vyuo vikuu, ma university ya Umarekani wameweka kitengo cha kufundisha nini? Hijama. Sasa baada ya wao kuzungumza kuwa hijama ni dawa, ndio sisi tutasema nini? Kumbe Mtume anasema kweli, nakwambia anasema kweli kabla ya hao kuvumbua kuwa ni ukweli, ilikuwa sisi tuwajua ni kweli. Na inshallah wao waseme kuwa ni uongo, sisi bado tutasema ni kweli, kwa sababu Mtume SAW sallam, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kuna zaidi ya hilo? La wallah. Au nahmilahu shubhatan au shakkan, au tuibebeshe sunna ya Mtume SAW sallam shubha fulani, au tukaitia shaka, au nuqaddima alayhi araa ar-rijal wa zubalata adhhanihim, au tutangulize juu ya hadithi ya Mtume SAW rai za watu na akili za watu, zile uchafu wa fikra za watu. Fanuwahiduhu bitahkimi wattaslimi walinqiyadi walidhani kama nuwahidu almursilu bilibadati walkhudu'i waldhulli walinabati waltawakkul. Kwa hivyo tumpwekeshe Mtume SAW katika kumfanya yeye ndiyo hakimu baina yetu na kujisalimisha chini ya amri yake, kunyenyekea chini ya amri yake na kuikubali amri yake, kama vile tunavyompwekesha yule aliyemtuma katika ibada na katika kunyenyekea kwake na kujidhalilisha kwake na kumtegemea, basi na Mtume SAW pia tumpwekeshe katika kumfuata. فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. إذن توحيد مليلي نهابة كزمم زنين توحيد الله أمبوني توحيد في جواني وفاكي في نغابي في تاتو نتوحيد المتابعة أمبوني يكون فواتناني توم صلى الله عليه وسلم. توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. توحيد يكون فكيش يولي أليتوما na tauhidi ya kumpokesha Mtume SAW katika kumfuata. Fala natahakamu ila ghairihi, hatuhukumiani kwa mwingine asiyekuwa Mtume SAW. Afa hukma aljahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumi yuqinun. Wallahi ulimwengu leo wapata hasara kwa kuacha kuhukumiana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuteremshia katika kitabu chake. Hasara kubwa sana. Na lau kama wangenyenyekea na wangelifahamu wanadamu wangejua kuwa maslahi yao yako katika kuhukumiwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Allah ndiye aliyemuumba huyu mwanadamu, yeye ndiye anayejua kinachomfaa na kisichomfaa. Hatuwezi kukaa mimi na wewe tukajitungia sheria kwa sababu sisi wenyewe hatujifahamu. Sisi wenyewe wanadamu hatujifahamu. Tizama wewe, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria ya jambazi linaloiba kwa mabavu na kutumia silaha. Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilafin aw yunfaw min al ard. Tizama kama hawa majambazi wanaoiba na mabunduki wangeshikwa, kika kukafanywa mfano tu, kakatwa mguu wake wa kulia na mkono wake wa kushoto, kisha akasulubiwa, kisha akaangikwa pale barabara ya saba saba katikati, kila anayepita amuona mtu apiga fujo kule paka afe, abakishwe mle mle tu yuko juu tu kule aangikwe paka afe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Uraniin aliwatoboa na nini? Na macho. Tobolewe na macho na misumari. Kisha waangikwe pale juu. Kesho kutakuja mtu kuiba. Ha. Hii ndio habari. Hapa turudi tena. Hakuna mtu atafanya. Kwa hivyo hili jambo wewe pamoja na kuwa liona nzito kwako, lakini likifanywa mara moja litasaidia maisha ya watu wengi. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema walakum fil qisasi hayatun. Pamoja na kuwa kisasi kuna kuua pale, anayeua yuwa uwawa, lakini akasema hayatun, kuna uhai wa wengi watabakia hai kwa kuenda huyu mmoja. Lakini funga yeye, kisha itakuja amnesty, sio ita hivyo ha? Watu watasamehewa, atatoka. Akitoka ni yule yule ajipiga kifua, sio mimi ninafanya kule mkwangu bana, sema hivyo ha? Auwa mwingine, aregeshwa. Fanya mambo kule, asamehewa. Auwa mwingine, aregeshwa. Watu wengi watakufa. Lakini tangu na mwanzo huyu, kwa sababu ameua, yule aliyeuawa kwani hana haki jamani? Hizo haki za binadamu yule hana. Aliyenazo ni ujambazi. Sio? Na mifano kama hii ni mingi sana. Na wala sisi hatusemi tutabikishe sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya maslahi ya kidunia. La, ni ibada hii tuifanya. Ni ibada. Tutakikana tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata amri yake na sheria yake. Meelewana hapa? Tayyib, sema. Fala natahakamu ila ghairihi wala narda bihukmi ghairihi. Turidhi kwa hukmu isiyokuwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. ولا نوقف تنفيذ امره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وامامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. ولا كتكلز امر yake haisimamishwi na kusadikisha habari yake haisimamishwi kwa kuwekwa kwa kauli ya shekhe fulani ama imamu fulani ama yule wa madhehebu fulani au wa kundi lako au na muadhimisha. Sambana hii hadithi hatuitekelezi mpaka tuone imamu wetu asema nini. Imamu wetu asema bana kinyume na hii hadithi. Kwa hivyo hii hadithi eka kipembeni hapo, tuwezi kuitekeleza. Ah, muislamu afanyie. Usiambiwe qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usema qala al-Imam Shafi'i, qala Rasulullah sallam, qala Abu Hanifa, قال رسول الله قال الامام مالك اما قال الامام احمد يوتك كائما. اذا صح الحديث فهو مذهبي. نهي دي قول يا ما امام موت كصحيح حديثي وشاننا راي امتويت. فان اذنوا له نفذه وقبل خبره والا فان طلب السلامه أو فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره وإلا حرفه عن مواضعه. yani hao watu wake wakimpa idhini ndio yatekeleza amri ya Mtume صلى الله عليه وسلم na kukubali habari yake, la sivyo kutaka usalama atasema ah, maadamu imamu hakuizungumza hii hadithi basi tuiwache vile vile, na tuiwache tu na akapuuza amri ya Mtume صلى الله عليه وسلم na habari alizokuja nazo, au atazipindisha maana. Nitawapa mfano mzuri sana. Katika salatu aljanaza hakuna dua ulistiftah, hakuna dua ulistiftah. Madhhab ya Abu Hanifa, lazima nitaji madhhab fulani nieleze mfano, sio? Wamekwenda kwa kauli ya kuwa ipo dua ulistiftah, wakaletewa dalili. Angalia Mtume za sallam alivyokuwa kiswali akawafundisha masahaba mwanzo soma nini? Suratul Fatiha, kuna dua ulistiftah. Wakasema sawa, yajuzu kusoma suratul Fatiha, yajuzu kusoma suratul Fatiha, lakini kwa nia ya dua ulistiftah lazima yafikiane na nini? Na kauli ya imam. Soma suratul Fatiha lakini kwa nia ya dua ulistiftah, dua ya kufungua nini? Swala, sio kwa suratul Fatiha. Mmefahamu zio? Lazima iafikiane na rai ya nani? Ya imam. Ya ikhwani, hadha bashar yusibu wa yukhti, ni binadamu waweza kupata. Al-ma'sum sallallahu alayhi wasallam qala khalas ala al-ayn wa ar-ras, la yamin wa la yasar. Maadamu amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam khalas, wala usije ukaniambia yani mababu zetu wote waliopita, babu zako walihifadhi sunna yote ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sinyi hutuambia. Kuna mmoja auliza hii ni sunna, namwambia haikuthubutu hadithi ile. Mzee akanrukia, kwani wewe wajua sunna zote za Mtume za sallam? Kweli sijui, lakini hii haikuthubutu na wanaoviona zungumza. Kisha huyo huyo akwambia wewe, kwani wewe waweza kufanya sunna zote za Mtume sallam? Sawa, siwezi kufanya zote, lakini naweza kujaribu kwa kadri ya vile naweza nifuate kile ninachokifattaqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Lakini ndio tuache kwa hoja hii? Mfano, watu wakikaa kula, hula kwa mkono gani? Kwa kulia, sio? Lakini ikifika wakati wa kunywa maji, huna kwa mkono gani? Kwa kushoto. Hii tabia iko sana kwa watu wengi sana, iko sana. Na wewe chunguza leo, ukienda kula iftari, kaa wale wenzako waliokaa nao, wewe angalia watu wanao maji na mkono gani. Utakuta wanao maji na mkono wa kushoto. Ukimwambia shekhe kwa uzuri, kuna mkono wa kulia, wewe umfuata sunna zote za Mtume? Mmoja anambia sunna, basi pia hii ambayo nishakwambia, pia hii ni sunna ya Mtume za sallam ambayo ni wajibu kuifuata. Si ati ni khiari yako wewe kuna na kulia na kula na kulia, si khiari, ni lazima. Kwa ushahidi gani? Kwa ushahidi wa yule bwana aliyekula kwa mkono gani? Wa kushoto mbele ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Hadithi ya Abdullah ibn Abi Aufa au Ibn Abi Salama fi sahih, faqala lahu an-nabi صلى الله عليه وسلم kul bi yaminik, kula kwa mkono wa kulia. Hivyo hivyo anavyoambia wewe. Qala la astati', yule bwana akasema mimi siwezi, naweza kula na huu wa kushoto peke yake na na mkono wa kulia. Mpokezi wa hadithi, ma mana'ahu illa al-kibr, hakuna kilichomzuia yeye kumjibu hivyo Mtume sallam isipokuwa ni kibri. Faqala an-nabiy sallam la istata'ta, na hautaweza. Anasema famara fa'ayadahu ila fihi, ule mkono ukakauka pale pale, hakuweza tena kuuenua kwenye mdomo wake. Sasa Mtume sallam ataapiza kwa jambo ambalo si lazima, akitaka mtu afanye, akitaka wache, amwapize mpaka mkono upooze mbele yake. Lakini ni wangapi kati yetu sisi ambao twadharau maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم kwa hoja ambazo hazina msingi wote? Umma wahitajika kulelewa kuheshimu sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Tusirukeruke kule, mbona twashindwa vita, mbona twafanywa hivi? We mwenyewe huna heshima na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم, wataka Uislamu gani kuutetea? Kwenye maandamano utamwona mbele kabisa, ya yuko mbele kabisa, fanya maandamano, sio chini ya mvaisi bali juu, punguza kabisa huko, sio? Alafu ukimtizama swali swala zote sawa sawa, yote mabalaa nayo, lakini huyu ndio atakafanya nini? nataka kuunusuru Uislamu naye pia. Yalla khair. Asa rabbak inna Allah yansuru hadha ad-din birrajul al-fajir ikiwa tajaliwa. Lakini nadra hii. Nadra hii. Mwanifahamu nazungumza nini nafikiri? Kwa hivyo mwanzo ni umma ufundisho kuheshimu hii sheria. Ukiambiwa qala Rasulullah kimya, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Maana sisi ni wepesi sana katika kukubali bid'a bila ya kuuliza, lakini ni wazito kukubali sunna mpaka tuulize, na si vibaya, lakini kuwa mzito mpaka baada ya kuuliza kisha na lakini nyingi, sio? Tuchukulie mfano mwingine, ni wapi? Ukiingia makaburini watakana ufanye nini? Sunna ni uvue viatu uingie makaburini. Ukamwambia mtu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkataza sahaba kuingia makaburini na viatu, si utadungika na miba bwana? Kuna vigai pale, kuna kadha. Hayo yakiwepo, sheria pia ina hukumu yake. Lakini kwa nini uyatoe hayo maneno namna hiyo kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini? Ndio hapa Ibn Abil Izz asema katika maneno yake haya mazuri, wasamma tahrifahu ta'wilan wa hamlan, katika kupondoa yale maneno ili yaambatane na maneno ya imamu wake, asema hii ni ta'wil na kuyabebea maneno ili yafahamike. Faqala nu'awwiluhu wa nahmiluhu, sio au nuhammiluhu, yani maana yuridunahu hum. Fala an yalqa al-'abdu rabbahu bi kulli dhanbin ma khala al-ishraku billahi khayrun lahu min an yalqahu bi hadhihi al-hal. Mja kukutana na Mola wake na dhambi yoyote ambayo sio shirki ni bora kuliko kukutana na Mola wake akiwa katika hali kama hii. Bal idha balaghahu al-hadith as-sahih, sikia maneno, inapomfikia Muislamu hadith sahih, ya'uddu nafsuhu ka'annahu sami'ahu min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ajihisabu nafsi yake ni kama ameisikia moja kwa moja kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahal yusawwiru au yasughu lahu an yuakhira qabulahu wal 'amala bihi hatta yu'ridahu ala ra'yi fulani wa kalami wa madhhabihi. Yawezekana mtu akamsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam azungumza mbele yake kisha amwambia Rasulullah, sikiza, subiri, mimi na imamu wangu, ikiwa maneno yako atayakubali nitayakubali, akiyakataa bana maneno yako mimi siyakubali. Waweza? Mtume sallallahu alayhi wasallam amesimama mbele ya huyu hapa akwambia fulani fanya jambo fulani, sema subiri ya Rasulullah, kidogo nina mashauri na imamu wangu hapa. Akisema yes, basi na mimi nitasema yes. Kama no, basi kidogo utatupa nafasi. Waweza? Subutu. Waweza kufanya hivyo mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Basi ikiwa huwezi, pia ukiambiwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ujue ni kama yuko mbele yako azungumza na wewe. Tufanye nini? Heshima na adabu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wallahi kuna baadhi ya awam wana heshima kuliko hata baadhi ya talabat ilm katika kufuata sunna Mtume. Kumbuka siku moja katika darasa, ikawa bwana mmoja yuko kwenye darasa, mshindani kweli, subhanallah, mshindani, ashindana na yule mwalimu. Almuhimu alikuwa akitoa darasa Sheikh Abu Hashim, kumbuka Masjid Sakina. Abu Hashim asema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakini bana, lakini falsafa mingi sana, kila akimaliza mbona qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basi akasimama mzee mmoja hakimu, ya ye yule mzee akawa hakimu baina ya wawili, akasema ngoja ustadhi, mimi nataka kuamua hii kesi. Haamua bana, wewe wasemaje? Ni bwana, mimi nasema kadha wa kadha wa kadha. Sheikh yeye asemaje? Mimi nasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha wa kadha. Ile bwana akamwambia, mtu mzima tena, akamwambia sikiza, wewe hayo ni yako, haya aliyozungumza ni al-Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kimya. Kimya tena, usiseme kitu. Haya zungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe atuambia fikra zako. Vipi atakuwa sawa? Lakini kama ninavyoeleza, lazima umma ulelewe kila mara ukumbushwe haya maneno, ukumbushwe kuwa sunna ya Mtume sallam unapotajiwa nyamaza kimya, usikize. Kisha baada ya hapo, ikiwa una shaka ile hadithi ni sahih ama ni dhaif, sasa fanya utafiti, lakini usiruke pale pale hakuna taratibu. Shekhe, tafuta, jua, ikiwa ni haki fuate, ikiwa ni batil achana naye. Mnafahamu? Wallahu musta'an. Qal bal kana al fardhu al mubadaratu ila imtithalihi, kuwa ni faradhi mtu kukimbilia katika kuitekeleza, min ghairi iltifatin ila siwah, bila ya kutizama kwingine isiyokuwa sunna Mtume sallam, wala yastashkilu qawlahu limukhalafatihi ra'ya fulanin, bal yastashkilu al-ara'a liqawlihi wala yu'aridu nassahu biqiyasin. Asilete istishkal ya hadithi ya Mtume sallam kwa sababu ya kauli ya mtu fulani, bali ile kauli ya mtu fulani ndio useme nini, hii kauli yako imekhalifu maneno ya Mtume sallam, kwa hivyo hii kauli yako ndio yenye mushkila, weka kando, fuata ya Mtume sallam. Wala asipinge nas kwa qiyas, bal nuhdiru al-aqisa, aqisa zote tutaziwacha. Wanatalaka nususahu, tupokee nususu zake Mtume sallam. Wala nuharifu kalamahu an haqiqati, wala hatupindishi maana ya maneno kama yalivyokuja na uhakika wake. Likhayalin yusammihi ashabuhu ma'qulan, naam huwa majhulun, wa ani sawabi ma'zulun, wala yuqafu qabul qawlahu ila muwafaqati fulanin duna fulan kainan man kan. Sema wala hatupingi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa fikra za mtu aziita maakula, sema hiyo ni majhul, si maakul, ni ujinga na uko mbali na usawa. Wala hatusimami katika kukubali maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam eti lazima yafikiane na mtu fulani ama fulani, la, awe atakavyokuwa. Maadamu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, hatuna budi isipokuwa kufuata maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Meeleweka? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.